Kleksy 4 opakowania w cenie 3. Miksuj dowolnie. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 27 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Posłowie PiS będą zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami regulującymi udział kapitału zagranicznego w mediach, mówi o tym wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości. O nocnej, dużej próbie przekroczenia granicy Polski z Białorusią informuje Straż Graniczna. Kolejne obostrzenia epidemiczne wprowadzone są w Wielkiej Brytanii w związku z wariantem Omikron. Wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski powiedział, że posłowie tej partii będą zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami regulującymi udział kapitału zagranicznego w polskich mediach. Stwierdził, że jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Dodał, że nad sprawą najpierw pochylą się gremia decyzyjne w PiS. Marek Suski mówił, że był zwolennikiem ustawy medialnej, którą zawetował dzisiaj prezydent. Osobiście wolałbym, żeby nie została zawetowana, ale to nie jest też najważniejsza sprawa w Polsce, która jakby zaważy na sytuacji w naszym kraju. No jest to sytuacja trochę, myślę, taka, która miałem nadzieję, że się nie wydarzy, ale też nie będziemy rozdzierali szat z tego powodu. Będziemy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami, które będą powodować, że polskie prawo jednak będzie szanowane nawet przez naszych największych i najsilniejszych przyjaciół. Zawetowane przez prezydenta przepisy zezwalały, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Andrzej Duda mówił, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie nowelizacji brał pod uwagę m.in. ochronę prawa własności i swobodę działalności gospodarczej. Zwrócił także uwagę na polsko-amerykańską umowę z 1990 roku o wzajemnych stosunkach gospodarczych, która gwarantuje ochronę wzajemnych inwestycji. Prezydenckie weto trafi teraz do Sejmu. Aby je odrzucić, potrzeba 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Rozumiem, że ludzie zło rzeczą w sklepach, sam to robię. Inflacja jest w dużej mierze wynikiem czynników zewnętrznych, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interi. Przyznał też, że chciał podniesienia stóp procentowych wcześniej niż uczyniła to Rada Polityki Pieniężnej. Nie przeczę rzeczywistości, jest znaczna inflacja. Przede wszystkim to efekt wielkiej operacji i dyskontowania przez Rosję uzyskanej dzięki naiwności Zachodu przewagi na rynku energii i gazu. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeżeli ratuje się gospodarkę i miejsca pracy, rzuca się w tej walce wielkie pieniądze w kolejnych tarczach antykryzysowych, to efekt uboczny musi się odłożyć, stwierdził prezes PiS. Na pytanie, czy wzorem innych krajów należy nadal podwyższać stopy procentowe, Kaczyński odparł: u nas były już 3 podwyżki stóp. Sądzę, że będą kolejne, choć to tylko moja sugestia. Wpływ na decyzję jest żaden, stwierdził. W nocy doszło do dużej próby przekroczenia granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że po wyjątkowo spokojnym dniu 36 cudzoziemców siłowo próbowało forsować granicę polsko-białoruską. W czasie świąt wielokrotnie migranci szykowali się do sforsowania polsko-białoruskiej granicy, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Próby podejścia pod linię granicy grupy 15-10-osobowe, te osoby na widok patroli polskich służb nie przekraczały granicy Polski, oddalały się w głąb Białorusi. Od Wigilii każdego dnia było po kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia granicy. 24 grudnia 69 prób, 25 47, wczoraj tylko 26, ale już dzisiaj po północy było tych prób 36. 36 to jedna duża grupa migrantów, która próbowała przedrzeć się do Polski. Te osoby zostały zatrzymane zaraz po przekroczeniu linii granicy. Byli to głównie obywatele Iraku, ale byli to również obywatele Indii, obywatele Egiptu. Nikt z tych osób nie chciał azylu w Polsce, nie wymagał też opieki medycznej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W wielu częściach Zjednoczonego Królestwa obowiązują kolejne obostrzenia epidemiczne. Kraj zmaga się z falą zakażeń wywołaną przez nowy wariant Omikron. W Irlandii Północnej wraca dystans społeczny, w pubach i klubach zakaz tańczenia, przy stolikach maksymalnie 6 osób. Podobne reguły w Szkocji, do tego zakaz organizowania większych imprez. Władze szkockiej ligi piłkarskiej zdecydowały o przyspieszeniu zimowej przerwy w rozgrywkach. Działacze uznali, że lepsze to niż granie przy pustych trybunach. W Walii obostrzenia obowiązują od wczoraj. Czuję niepokój na krótką metę. Wszystkim nam będzie ciężką, ale na dłuższą metę co do przyszłego roku jestem naprawdę optymistą. Mówi BBC szef regionalnego rządu Mark Drakeford, a Anglia? Tu ciągle nie ma decyzji. Premier Boris Johnson nadal czeka na dane. Kluczowe będą te dotyczące hospitalizacji, szczególnie w Londynie, który jest epicentrum. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Polsce dzisiaj zanotowano 5 tysięcy nowych zakażeń. Stwierdzonych zachorowań jest jednak mniej ze względu na święta i fakt, że na testy zgłaszało się mniej osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, na Podkarpaciu popada śnieg i jedynie na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach ma być pogodnie lokalnie. Na południu, uwaga, marznąca mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Mroźna noc przed nami, minus 14 stopni pokażą tej nocy termometry na Pomorzu Wschodnim oraz na Kujawach. W większości regionów od minus 10 do minus 5 stopni. A jutro pochmurno z przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz na południowym wschodzie popada śnieg, stopniowo przechodzący w deszcz ze śniegiem, także marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy, może być ślisko. Do tego będzie silnie wiało, szczególnie na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie. Tam wiatr w porywach do 65 km na godzinę może powodować zamiecie śnieżne. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu do plus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Państwo komentują zachowanie Paulo Sousy, dwie dwójki i siedem trójek. Mnie tylko dziwi w tym wielkim szumie, że nie wypowiada się mentor, który go wylansował i zatrudnił. Pan Boniek powinien zabrać zdecydowanie jakieś stanowisko. Czytałem, Zbigniew Boniek jest zaskoczony decyzją Paulo Sousy o odejściu z reprezentacji Polski. Były szef PZPN-u w rozmowie z Przeglądem Sportowym zapewnił, że umowa jest skonstruowana korzystnie dla związku. No, zobaczymy, o tym jeszcze będziemy mówić. Ze słów Zbigniewa Bońka wynika, że w umowie selekcjonera nie została wpisana kwota ewentualnego odszkodowania w przypadku jej zerwania, ale to może być celowe działanie. No, wychodzi na to, że Paulo Sousa praktycznie nie może rozwiązać kontraktu i związać się z innym podmiotem bez zgody Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oczywiście o tym jeszcze będzie mówić i to już za kilka chwil. 7 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i Państwa zapraszamy do telefonowania. Nasz numer 22 7 3, numer SMS 71335, adres mailowy, tak jak nazwa audycji, znają Państwo doskonale. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa głosy mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A już teraz, jak arktyczne powietrze za oknami i silny mróz tej nocy, bardzo proszę tak muzycznie na rozgrzewkę Arctic Monkeys. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Me like you, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm falling through, crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know 11 minut po godzinie 16, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Czas między świętami Bożego Narodzenia, Sylwestrem, a później także Nowym Rokiem, a być może jeszcze niektórzy kilka dni urlopu wzięli do Trzech Króli, no i robi się piękny czas urlopowy. Jest z nami Marek Kamieński, ekspert turystyczny, biegły sądowy. Witam serdecznie w popołudniowej Trójce. Witam pana i słuchaczy Trójki, dzień dobry. Dzień dobry, czy dobry wieczór, już tak. Często skarżymy się, odwiedzając na przykład portugalskie, greckie czy hiszpańskie hotele, że czujemy się gorzej traktowani niż goście, no dajmy na to z Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Panie Marku, proszę powiedzieć, ile w tym prawdy na gorsze traktowanie w ośrodkach wypoczynkowych, w hotelach czy w innych miejscach? Możemy mówić o dwóch rodzajach klientów. Pierwsi klienci to są tacy, którzy kupili indywidualną imprezę czy wyjazd do danego hotelu, zapłacili, no i wtedy muszą się martwić sami, co dostaną. Drudzy klienci to są tacy, którzy kupują imprezę w biurze podróży i tutaj ustawowo jest zabezpieczone, że klient musi dostać taką usługę pod rygorem administracyjnym, rygorem płatniczym tego organizatora, jaką imprezę kupił. I tutaj nie ma absolutnie różnicy między klientem polskim, portugalskim, niemieckim, francuskim. Jeśli mamy kupiony pokój w umowie z widokiem na morze, to ustawa mówi, że mamy obowiązek dostać taki pokój i organizator ma obowiązek taki pokój nam dać. Jeśli kupiliśmy pokój standardowy, to pamiętajmy, że hotel ma cztery strony świata. Może być to przypadek, że będziemy mieli od strony morza i basenu palm, ale również hotel ma z drugiej strony pokoje od tak zwanej pustyni czy śmietnika i musimy to brać pod uwagę. Przede wszystkim czytajmy to, co kupujemy. Ten opis hotelu jest integralną częścią umowy o imprezie turystycznej i ta zawartość tego opisu jest dla organizatora obowiązująca i to jest podstawowa sprawa turystyki. Zdarzają się takie sytuacje, że organizator miejsca wypoczynkowego czy na przykład właściciel hotelu próbuje nagiąć jakąś tę umowę, że no rzeczywiście blisko morze, ale między hotelem a tym morzem jest autostrada. No właśnie, to jest właśnie ten opis, to jest integralna część tego, co kupujemy. Mamy napisane do morza 100 metrów na przykład i dzisiaj w mojej działalności sądowej bardzo, ale to naprawdę bardzo rzadko zdarza się, że organizator mówi pomyliłem się od 1-0, przepraszam bardzo, to jest jednak 1000 metrów. Dlatego, że to jest tak zwana istotna zmiana warunków podróżowania czy warunków umowy i tutaj organizator ponosi odpowiednie koszty, które wcale nie muszą być małe dla tego organizatora i mogę powiedzieć śmiało, że jeżeli jest napisane 100 metrów, pamiętajmy, że te 100 metrów tak zwane do plaży liczy się od recepcji, czyli hotel jeśli jest duży, ma dużą przestrzeń ogrodu, basenów, no to oczywiście może być to 100 metrów, prawda, ale musi być to, co napisane w umowie, to co jest napisane, tak jak mówiłem, w opisie hotelu. To jest podstawa tego, co kupujemy. Pan jako ekspert turystyczny i biegły sądowy spotyka się z takimi sytuacjami roszczeniowymi właśnie. Jak duża to jest skala spraw? Tu mówimy o naszym kraju i o wyjazdach zagranicznych. Kiedyś powiedziałem, że z naszych sąsiadów jednego kraju klient jeszcze nie wsiadł do samolotu, a myśli już jak oskarżyć biuro podróży, żeby dostać jakieś pieniądze. U nas faktyczne te wszystkie reklamacje wypływają z jakichś tam nieścisłości, jak mówię, lub na przykład z niedokładnego czytania klientów umów czy warunków podróżowania czy opisów hoteli. Natomiast w większości mogę powiedzieć, że ten czas, kiedy reklamacje były prawie nagminne, minął, dlatego że organizatorzy boją się nie dać tego, co klient zapłacił, bo jest to rygor administracyjny wynikający z ustawy o imprezach turystycznych, która dokładnie mówi, co w takim przypadku klient może zrobić na miejscu, co może robić po powrocie i jakie to będą koszty tego. No niestety takie są reguły, które są, albo słowo stety, bo to jest prawidłowe działanie. Dzisiaj partnerstwo między klientem a biurem podróżnym polskim, zaznaczam, jest bardzo ścisłe i prawidłowe. Jakimi jesteśmy turystami za granicą? Czy można powiedzieć, że Polak w zagranicznym hotelu jest klientem awanturującym się? Panie redaktorze, proszę państwa, w Kenii widziałem na własne oczy tabliczkę, nie będę wymieniał państwa, w tym hotelu nie obsługujemy i tutaj następuje państwo. Nie byli to Polacy. My nie jesteśmy najgorszymi klientami. Oczywiście jesteśmy klientami, którzy się bawią, którzy lubią się, że tak powiem, tańczyć, weselić, natomiast nie jesteśmy klientem, który podchodzi do bufetu All Inclusive, gdzie leży 100 truskawek i bierzemy cały półmisek, tylko bierzemy 10 truskawek, a znam takie nacje, które biorą cały talerz po prostu. No, jesteśmy klientami, którzy nie uchodzą za tak zwanych upierdliwych. Natomiast coraz częściej jesteśmy klientami zdecydowanymi, którzy chcą to, co podpisali. Nasza tutaj wiedza klientów jest bardzo duża, ona jest postępuje, czym co roku więcej klientów wyjeżdża. Pamiętajmy, że 2021 był bardzo dobrym rokiem wyjazdów turystów zagranicznych i po prostu ta wiedza jest coraz większa. A więc obyśmy byli świadomymi klientami i czytali umowy, bo tak ja odczytuję pana słowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dokładnie, proszę Marek państwa, Kamieński, czytajmy to, co podpisuję. Ekspert turystyczny, biegły sądowy był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję, kłaniam się uprzejmie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 17,5 minuty po 16. Ważnego tematu jak odpoczynek między świętami Bożego Narodzenia, Sylwestrem i Nowym Rokiem. Oczywiście sytuacja w związku z trenerem Paulo Sousą i jego zachowaniem. Piotr Szefer, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest naszym gościem. Witam w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jaki jest stan rzeczy? Na czym stoi PZPN w tej chwili? Stan rzeczy jest taki, że kontrakt Paulo Souza obowiązuje do 31 marca 2022 roku. No ale taki dostaliśmy prezent świąteczny, bo stało się to 26 grudnia, że Paulo Souza poprosił o rozwiązanie tego kontraktu za porozumieniem stron, gdyż dostał lepszą ofertę z brazylijskiego klubu. I na taką propozycję prezes Cezary Kulesza odmówił, to znaczy nie zgodził się na rozwiązanie tego kontraktu za porozumieniem stron. No oczywiście nie trzeba nikogo przekonywać, że trzymanie kogoś na siłę w roli selekcjonera reprezentacji nie ma żadnego sensu. Nikt nie będzie zmuszał Paulo Souzy do pracy z kadrą, jeżeli nie ma do tego osobistej determinacji, motywacji i zaangażowania. No stąd też zostaliśmy postawieni wobec konieczności poszukiwania nowego selekcjonera dla polskiej reprezentacji. Ale jak się to rozwinie? PZPN nie przystanie na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, zatem będziemy się odwoływać do specjalnych organów, do tego powołanych przy FIFA? W dużej mierze zależy to od kroków, jakie teraz wykona Paulo Souza. Media brazylijskie informują już nawet, że podpisał on kontrakt z drużyną brazylijską, z Flamengo. No to oznaczałoby, że niejako wykopał topór wojenny i rzeczywiście skończy się to na ścieżce prawnej, bo taka sytuacja jest oczywiście z naszej perspektywy nieakceptowalna. Istnieje jednak także prawdopodobieństwo, że Paulo Souza zaproponuje jakieś rozwiązanie ugodowe. Ale pałeczka jest w tym momencie po jego stronie, bo to z jego strony pochodzi ten wniosek, ta prośba, która tak mocno nas wzburzyła w drugi dzień świąt. Kiedy możemy spodziewać się jakiejkolwiek decyzji w sprawie nowego trenera? No, czasu mało. W marcu baraże przed Mistrzostwami Świata. To są dwie niezależne sprawy. Jedna to jest uporządkowanie tematów formalno-organizacyjnych z Paulo Souzą i rozwiązanie tego całego zamieszania, które zostało wywołane. Natomiast drugi wątek to jest poszukiwanie nowego opiekuna dla reprezentacji, który musi ją poprowadzić w marcowych barażach. I to jest coś, co już bardzo intensywnie się dzieje. Od wczoraj, kiedy dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę nie mamy selekcjonera, no bo trudno tym nazywać dzisiaj Paulo Souzę, no to trwają bardzo intensywne poszukiwania i rozmowy. Jutro nadzwyczajne posiedzenie zarządu PZPN. Jakie decyzje zapadną? Czego można się spodziewać? Posiedzenie odbędzie się w środę tam jego głównym celem jest przekazanie członkom zarządu aktualnej informacji na temat tego, co się dzieje oraz wysłuchanie ich opinii, bo te opinie są na pewno bardzo ciekawe. To jest pewien krok, który ma pomóc uniknąć sytuacji, która miała miejsce rok temu, kiedy członkowie zarządu dowiedzieli się o odwołaniu trenera Brzęczka z mediów. No, było to cokolwiek kontrowersyjne, stąd też teraz prezes Kulesza w nieco innym stylu niż wówczas to się zadziało, będzie starał się porozumiewać, rozmawiać, zasięgnąć opinii członków zarządu. Proszę jeszcze powiedzieć, jaka atmosfera, jakie emocje, komentarze towarzyszą całej tej sprawie w Polskim Związku Piłki Nożnej? Przede wszystkim dominuje zdziwienie graniczące z rozgoryczeniem i szokiem, dlatego że doniesienia medialne o tym, że Paulo Souza rozmawia z innymi klubami, pojawiały się od dawna i to jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast Paulo Souza i jego otoczenie stanowczo dementowali te doniesienia i zapewniali nas, że nic nie ma na rzeczy, że są zdeterminowani. Jedyne, co ich interesuje, to są marcowe mecze barażowe. No tym większe było zaskoczenie, kiedy okazało się, że niewiele wspólnego z rzeczywistością i prawdziwymi intencjami miały te zapewnienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Szefer, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 25 minut po godzinie 16. A już za chwilę, wcześniej oczywiście, jak słyszymy, Rojksop. A za moment skrót wiadomości, także informacje ekonomiczne, prognoza pogody, ale jeszcze wcześniej najważniejsze informacje z polskich dróg. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto powinien zostać selekcjonerem polskiej reprezentacji i dlaczego? Pytać się, kto powinien zostać selekcjonerem? Tak. Włodek Lubański. A dlaczego? Właśnie dlatego. To jest zawodnik, który niespełniony jest tak jak na przykład Robert Lewandowski z uwagi wiadomo na jaką historię, ale mógłby się spełnić do końca w polskiej piłce jako wybitny trener, bo taki urząd też piastował w Lokerenie. Ruszyła karuzela nazwisk. Czekamy na Państwa propozycje. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1999 zł. Telewizor Smart LG 70 cali. Teraz za jedyne 2880. Taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Z górki na pazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Emilia Komarnicka-Klęstra, aktorka, ambasadorka kampanii Mała Książka Wielki Człowiek. Jak wypracować taki rytuał wspólnego czytania? Czytać, czytać i jeszcze raz czytać i to od pierwszych dni życia. Ktoś może zadać sobie pytanie, ale kiedy? Czasu mamy tak mało. Badania potwierdzają, że nawet 20 minut dziennie ma kolosalny wpływ na rozwój naszych dzieci. Liczy się regularność. A drugi aspekt, spróbujmy na ten czas wspólnego czytania naprawdę wyłączyć głowę z codziennych spraw. Odważmy się wejść w świat literatury, jakbyśmy znowu mieli 3 lata. Dzieci będą czuły, że autentycznie przeżywamy coś razem, mamy wspólny świat, a nasze wewnętrzne dziecko też będzie nam wdzięczne, że pozwolimy sobie na tak żywe przeżywanie emocji, jakie płyną z dobrej literatury. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 16.29, czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. A ten dla nas Anna Jabłońska. Witamy ponownie. Witam. Autostrada 1 w kierunku Gdańska korkuje się na bramkach w Rusocinie i Nowej Wsi. W Gdańsku mamy korek na S7 między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Południe. S6 korkuje się od węzła Gdańsk-Południe niemal do węzła Gdańsk-Karczemki. A1 zwalnia na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Częstochowa, a także w Pyrzowicach w kierunku Bytomia. A4 i odcinek Katowice-Wrocław pomiędzy węzłami Opole-Zachód i Brzeg. W Jankowicach Wielkich doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Tam zablokowany został pas jezdni w kierunku Wrocławia. Między Dąbrową Górniczą i Wojkowicami Kościelnymi spore korki na S1. S8 zwalnia w Warszawie. Zator w kierunku Wrocławia zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska. Spowolnienia na wysokości Stołecznych Bielan są też w kierunku Białegostoku. I jeszcze droga krajowa numer 11 między Poznaniem i Obornikami w Bogdanowie na 252 kilometrze. Kierowcy w obu kierunkach poruszają się naprzemiennie. Bardzo dziękujemy i prosimy o szczególną ostrożność. Kilka słów do kierowców jeszcze będę miał za kilka chwil w prognozie pogody. A kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Szanujemy prerogatywy prezydenta Andrzeja Dudy i jego decyzję w sprawie noweli ustawy medialnej, choć jesteśmy nią zawiedzeni, tak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Jak dodała, kwestia wymaga uregulowania, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach, tak aby podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie omijały prawa. Prezydent Andrzej Duda poinformował dzisiaj, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. 98,6% przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego pracowało dzisiaj w trybie stacjonarnym, poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, powołując się na dane od kuratorów. Od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została też nauka zdalna. O katastrofie w turystyce piszą włoskie media, donosząc o raporcie Krajowej Izby Usług. Wynika z niego, że w tym roku we Włoszech zajęto 120 milionów miejsc noclegowych mniej niż przed pandemią koronawirusa w 2019 roku. Z danych wynika, że tylko w okresie świąteczno-noworocznym z 25 milionów zaplanowanych wyjazdów na ferie 5 milionów zostało odwołanych, z kolei ponad 5 milionów kolejnych rezerwacji przeważnie skrócono. Za 28 minut o 17 pełny serwis Trójki. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Nie będzie podatku katastralnego. Jest kolejna deklaracja w tej sprawie. W czasie konferencji wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński powiedział, że nie ma żadnych planów wprowadzenia powszechnego podatku od wartości nieruchomości. Dodał jednak, że jego resort przygląda się pustostanom, czyli mieszkaniom kupowanym jako inwestycja, bez planów zamieszkania czy wynajęcia. Wiceminister dodał też, że resort bierze pod lupę tak zwany flipping, czyli kupowanie mieszkań z zamiarem szybkiego odsprzedania po wyższej cenie. Wzrost cen kredytu mógłby doprowadzić do znacznego zahamowania wzrostu gospodarczego i wzrostu bezrobocia. Popadlibyśmy w stagflację. Tak pisze na łamach swojego bloga członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Kropiwnicki. Zdaniem ekonomisty obecna wysoka inflacja jest spowodowana przede wszystkim sytuacją na rynkach globalnych, a podwyższanie stóp procentowych może doprowadzić do wystąpienia jednocześnie wysokiej inflacji i schłodzenia gospodarki. Jednak rynki raczej wierzą w podwyżkę stóp procentowych. Przed świętami Narodowy Bank Polski zmienił datę noworocznego posiedzenia na 4 z 12 stycznia. Dla Jerzego Kropiwnickiego będzie to ostatnie posiedzenie jako członka Rady, bo jego kadencja upływa właśnie w styczniu. Złoty dziś umacnia się nieznacznie do głównych walut, a stoi za tym m.in. wspomniana wcześniej wiara w to, że niedługo czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,42, euro 4,60, dolar 4,07 zł, a funt brytyjski 5,45 zł. Bardzo dziękujemy. Kolejne wiadomości ekonomiczne w podsumowanie dnia po 18.30. Teraz sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Hucha, przed nami kolejna mroźna noc, ujemne temperatury prognozowane są w całym kraju. Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą, na krańcach południowo-zachodnich zaznacza się wpływ strefy ciepłego frontu atmosferycznego, ale nadal zalegać będzie nad Polską chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Mroźno, wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, na Podkarpaciu popada śnieg, tylko na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach będzie pogodnie, ale uważajmy lokalnie na południu, tam możliwa marznąca mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Do tego, jak wspomniałem, mroźna noc przed nami. Na Pomorzu Wschodnim oraz na Kujawach termometry pokażą minus 14 stopni, no ale w większości regionów od minus 10 do minus 5. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz na południowym wschodzie popada śnieg. Stopniowo te opady śniegu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i sam deszcz lokalnie też marznący, a więc spowodujący gołoleć. Również uważajmy, na drogach może być ślisko. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu do plus 3. Najwyższa temperatura jutro na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. A w Trójce audycja popołudniowa za 25 minut 17. Chyba Zostanie otwarte, ruszyła karuzela nazwisk. Kto powinien zostać selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski i dlaczego? Dwie dwójki i siedem trójek. Uważam, że powinien być Maciej Stolarczyk. Jak trenował Wisłę Kraków kilka lat temu, zanim rozwalili mu skład Wisły, to była drużyna, która mimo że przegrywała 2-0 z dobrymi drużynami, nie poddawała się. Podam przykład. Po czterech kolejkach pojechała do Lecha. Lech miał 12 punktów, był liderem. Wisła przegrywała 2-0. Wie pan, jak się skończyło? 5-2 dla Wisły. Potem Wisła grała z Lechią Gdańsk, przegrywała u siebie 2-1, skończyło się 5-2 dla Wisły. Wisła po prostu miała taką taktykę, że mogła stracić nawet 3 bramki, ale dążyła do tego, żeby strzelić jedną więcej. Ciężki mecz bardzo będzie z Rosją, tam na wyjeździe, także uważam, że tylko Stolarczyk jest w stanie jakoś tam z tej drużyny coś zrobić. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. Za 20 minut, 17. Niezła historia. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry, dobry wieczór. Oj, panie redaktorze, wiesz, nie wiem, no, tak, dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry. Już lada dzień, na nowy rok barani skok będzie dnia przybywać, ale jeszcze za oknami ciemno. Mam nadzieję. Wypoczęty, zadowolony, uśmiechnięty, tak, najedzony. Najedzony, odpoczęty, tak, dokładnie. A to przecież chyba kolejne święto. Proszę bardzo, 27 dzień grudnia, nowe święto. Od dziś, od tego roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Ja powiem w ten sposób, że my możemy się zrzymać jako społeczeństwo, że święta, święta, kolejne wymyślamy i tak dalej, ale będę zawsze zwolennikiem tego, iż akurat to powstanie, w zasadzie jedyne nasze zakończone sukcesem powstanie, zryw niepodległościowy, jest warty pamięci i dobrze, że taki dzień został ustanowiony, bo no co tu dużo mówić niestety, ale nie mamy zbyt wiele takich okazji, które zakończyły się pozytywnie dla nas. Dlatego ja osobiście i bardzo się cieszę z tego faktu, że został ustanowiony właśnie Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Powiedzmy o znaczeniu politycznym, może wojskowym, społecznym tego powstania dla odtwarzanego państwa polskiego. Bez wątpienia miało ogromne znaczenie. Znaczenie przede wszystkim może zacznę paradoksalnie od tego znaczenia społeczno-gospodarczego. Wielkopolska to był obszar, o który toczyliśmy spór z Niemcami. praktycznie przez cały okres międzywojenny, w tym sensie, że no Niemcy, krótko mówiąc, nie mogły darować Rzeczpospolitej, że Wielkopolska znalazła się w granicach właśnie tego państwa z kilku powodów, ale tutaj po pierwsze rozwój ekonomiczny, rozwój gospodarczy Wielkopolski był bardzo ważnym składnikiem rozwoju gospodarczego naszego państwa. Tak uświadomionego narodowościowo i społecznie tej części społeczeństwa, regionu, no to krótko mówiąc nie mieliśmy zbyt wielu innych miejsc Rzeczpospolitej. Do tego dochodziły jeszcze inne czynniki. Niezła historia. To powiedzmy o tych innych czynnikach. Rozmawiamy o kwestiach wojskowych. Kwestia bliskości, co tu dużo mówić, do głównych centrów państwa niemieckiego, przede wszystkim Berlina. Chodzi mi o to, że z perspektywy ewentualnych planów wojennych, a pamiętajmy, że byliśmy w sojuszu z Francją, Francja w okresie międzywojennym podejmowała kilka prób straszenia atakiem od strony Polski Niemiec, więc z punktu widzenia militarnego, dzięki posiadaniu Wielkopolski, polska armia była w stanie w bardzo krótkim czasie osiągnąć, mogła być w stanie osiągnąć w bardzo krótkim czasie Berlin, co bardzo denerwowało Niemców i w ich planach operacyjnych ten wątek przewija się. Do tego oczywiście dochodzi kwestia polityczna, znaczenia politycznego właśnie, czyli tego wymiaru nie tylko międzynarodowego, ale lokalnego. Otóż Wielkopolanie z racji właśnie swojej długoletniej tradycji walki z germanizacją, z tym próbami wynarodowienia, tak jak już wspomniałem, była silnym elementem wrażliwym na kwestie związane z egzystencją w obrębie państwa polskiego, silnie uświadomionym. I tutaj chciałbym, skorzystając z okazji, postawić takie pytanie dla tych, którzy dzisiaj lansują tezę o tej opcji niemieckiej, jeżeli chodzi o próbę rozwiązania konfliktu polsko-niemieckiego w 1939 roku. Ja się zastanawiam w tym momencie, jak na taką kwestię, gdyby Józef Beck zdecydował się na sojusz z III Rzeszą, jak na takie kwestie mogliby właśnie spojrzeć Wielkopolanie, Ślązacy, mieszkańcy Pomorza, Kaszubi. Bo wydaje mi się, że przelana przez nich krew za to, by znaleźć się w granicach Rzeczypospolitej, no mogłaby raczej w jakiś sposób, może nie przeczyć, ale chodzi mi o to, że ci ludzie na pewno nie poparliby takiego kroku ze strony Józefa Becka. Mówimy o polityce, ale zapominamy, że tą politykę stanowi się też w oparciu o społeczeństwo. A ta część społeczeństwa właśnie zamieszkująca ziemie, które znalazły się w granicach II RP, a były wcześniej częścią Rzeszy Niemieckiej, zdecydowanie opowiedziała się po stronie państwa polskiego i o tym też powinniśmy pamiętać. Właśnie dziś, choć nie tylko w tym jedynym dniu w roku, w Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. I już dziś zapraszamy na jutrzejsze spotkanie z historią. Niezła historia tradycyjnie, 16:40, a za chwilę kolejne gorące tematy poświąteczne. Za 14 minut 17. Vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So I hold the door. cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So minut pozostało do godziny 17. Pytamy, kto powinien zostać selekcjonerem i dlaczego. Oczywiście ruszyła karuzela nazwisk, bo reprezentacja Polski w piłce nożnej została porzucona przez Paulo Sousę. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa pogląd na tę sprawę. W polskim Sejmie w 1939 roku padły takie słowa: jest jedna tylko rzecz, która w życiu ludzi, narodów i państw jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Dzisiaj ktoś z PZPN-u powiedział, że pan trener się zachował niehonorowo. To słowo już jest puste, nie ma żadnego znaczenia, co najmniej od II wojny światowej, także tutaj nie wymagajmy od ludzi, którzy mienią się dżentelmenami, żebyśmy takie w XXI wieku zachowania jak honorowe od kogokolwiek w ogóle wymagali. Nie ma jej w polityce, w gospodarce, w sporcie. A może jednak nie wszystko przegrane. No właśnie, póki piłka w grze. Zachęcam Państwa do korespondencji. Dwie dwójki i siedem trójek. Najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Święta, święta i już po świętach następne za rok, ale do tego czasu myślę, że mamy co wspominać. Coś jednak po nich zostało. No właśnie, wielu z nas święta pozostawiają czar i magię wspomnień, uczuć czy wrażeń, także to bogactwo duchowe o tym, co pozostaje w nas ze świąt i towarzyszy nam długo, może do końca życia. Izabela Kosteszyn. To, co zostaje w nas ze świąt, to przede wszystkim moc uczuć i wspomnień. Najbardziej w nas zostaje chyba taka radość z tego, że jesteśmy z sobą po prostu, że jesteśmy jako rodzina, że możemy się spotkać i że się kochamy. To daje siłę na kolejne dni roku? Tak, bo to jest podstawa świąt. Myślę, że magia rodzinnych wspomnień to jest najważniejsze. Czas spędzony z bliskimi, bo tylko to zostaje. Nieważne są prezenty, sprzątanie, tylko to właśnie z kim się te święta spędza. Bywa, że jeszcze długo po świętach odczuwamy wewnętrzną radość. Ale taką radość głęboką. To znaczy nie radość z prezentu, tylko radość z tego, że są rzeczy, które są ponad wszystko. Kobiety częściej wspominają rodzinną i podniosłą atmosferę świąt. Jest modlitwa przed Wigilią, są kolędy, jest pasterka i myślę, że jest wspaniała atmosfera i dlatego co roku się po prostu spotykamy. Także kobiety częściej pamiętają przepis na potrawę przygotowywaną wspólnie z babcią. W większości domów jest barszcz czerwony, taki wigilijny, a u mnie babcia robiła zupę grzybową, taki barszcz grzybowy i to przyniosłam do domu swojego męża. Panom z kolei bardziej zapada w pamięć smak i zapach wyjątkowych wigilijnych potraw. Zapach kompotu, suszu wigilijnego i grzybów suszonych specyficznie. To zostaje tak nawet dla tym gorące dni. Jak się pomyśli susz owocowy, to Wigilia się przypomina, bo to taki no od dzieciństwa zapach. Bigos z grzybami, oczywiście pierogi. Tradycyjna polska kuchnia, to jeżeli chodzi o jedzenie. I wspomina pan przez cały rok ten bigos świąteczny? Oczywiście, oczywiście. No, barszczyk z uszkami. Też. Żałuję, że że jego nie ma co tydzień. Dzieci wspominają głównie oczekiwanie na świętego Mikołaja i to, czy udało się go złapać na gorącym uczynku. Ostatnie, czy tam jeszcze wcześniejsze święta, byliśmy u dziadków i to właśnie najbardziej pamiętam, że ja tam patrzyłem przez okno, czy Mikołaj nie idzie. Mój brat tam z pracą w pokoju przy choince, a tata jakimś cudem jednak podłożył prezent i zupełnie nie wiem jak. To na pewno był tata? Tak, na pewno. Może mu pomagał. Ale dzieci we wspomnieniach ze świąt zachowują też wiele innych rzeczy, zauważa psycholog dr Marta Majorczyk. Pozostaną mocno wdrukowane w przypadku dzieci takie właśnie elementy związane z pieczeniem pierników, makowców, przygotowywaniem tej wieczerzy, sprzątaniem domu. W pamięć dorosłych święta zapadają mocniej, gdy coś ważnego i wyjątkowego wydarzyło się w tym czasie. Na przykład ktoś może się komuś oświadczyć, ktoś komuś może wyznać miłość, może być informacja o pojawieniu się nowego członka rodziny. Ale bywa, że to, co w nas zostaje po świętach, to wrażenia niezbyt przyjemne. Najwięcej tego zabiegania i tego wariactwa, które jest, a nie tego rodzinnego, co faktycznie powinno być. Żadnych? Żadnych. Nie ma pan żadnych wrażeń, żadnych nie emocji mam. Związanych ze świętami? Kiedyś tak, a teraz nie. Każdy przychodzi na 5 minut, odbędzić i do siebie, do domu. A kiedyś jak było? No, kiedyś było fajnie, bo jeździłem do babci i nie miałem żadnych obowiązków, tylko prezenty i się bawiłem. A teraz tylko robię za kierowcę i za godzinę wracam do domu, jest po świętach. I już, oby takich wspomnień jak najmniej, a za rok znowu święta, wszystko zatem jeszcze można zmienić i znów obiecać sobie, że na spokojnie wszystko się przygotuje, a później, a no właśnie, a później na spokojnie wszystko zostaje. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, napisała: redaktorku kochany, jaki ja lubię taki czas. W domku posprzątane świątecznie, dużo pysznych smakołyków do jedzenia, choinka, no nic, tylko słuchać trójki, coś tam sobie skubnąć, podjeść, poczytać, poleżeć, posłuchać, czego sobie i wszystkim Państwu życzę. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten.